पुरुष का लक्षण कहा था कि भोक्तृत्वादि चेतन में ही हो सकता है, जड़ में नहीं हो सकता है। इसलिए संघात परार्थत्व, जो संघात होता है वो परार्थ के लिए होगा। जो जो संघात है, समूह है, समुदाय है, वो परार्थ से संबंध करता है। इसका मतलब शरीर आदि जो संघात है वो शरीर से अतिरिक्त जो तत्व है उससे संबंध करता है, उसके लिए होता है। तो उसका प्रयोजन, शरीर आदि संघात का प्रयोजन भोक्ता के लिए होगा। इसलिए भोक्तृभाव ऐसा पुरुष है यह सिद्ध किया। अब वो पुरुष कितना है, कितने मानने चाहिए, इस विषय में कहते हैं पुरुष बहुत्व होता है। तो यहां पुरुष बहुत्व मानने के कारण ये अनेक पुरुषवाद या अनेक जीववादी है। जैसे अंतकरण उपाधि विशिष्ट जीव को हम अनेक मानते हैं वेदांत में, है तो ये भी वैसे ही मानते हैं अनेक। किंतु यहां चेतन को अलग से शुद्ध रूप से व्याख्या करके नहीं कहने के कारण कई बार एक भ्रम होता है कि ये चेतन को ही अनेक बताए। इसलिए मैं प्रातः काल में कहा था कि चेतन की हमारी जो व्याख्या है उसके अनुसार तो ये ज्ञान को लेकर के यदि कहेंगे, चेतन का मतलब जिसमें ज्ञान होता है, तो उस दृष्टि से कहेंगे तो यहां बुद्धि के जो सात्विक वृत्ति है वही ज्ञान है। बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म स्थिति में जब सात्विक वृत्ति को लेती है उस समय उसको ज्ञान कहा जाता है। इनकी ये व्याख्या है। इस हिसाब से जब भोक्तृत्व आदि भाव का ज्ञान आपको होगा तो बुद्धिवृत्ति के संबंध में ही होगा। इसलिए ये बुद्धिवृत्ति के संबंध को अलग मान करके, वो तो सबका अलग अलग है, वो क्योंकि अलग अलग बुद्धिवृत्तियां होती है, अलग अलग कर्म होता है, अलग अलग जन्म होता है, मृत्यु होती है, सुख दुख आदि भिन्न होते हैं, तो ये सारा लक्षण देंगे आप, इससे उसको अलग मानना पड़ेगा। तो यहां बुद्धिवृत्ति का संबंध मान करके पुरुष चेतनत्व के अनुभव को लेते हैं, और वही पुरुष चेतन जो बुद्धिवृत्ति से संयुक्त हुआ है वो जन्म आदि के चक्कर में आते हैं। क्योंकि हमें यह याद रखना चाहिए कि आगे श्लोक में 19वां श्लोक में वो कहेंगे कि पुरुष का जो चेतनत्व स्वभाव और किसी प्रकार हमें अनुभव में नहीं है। हमारे जो चेतनत्व स्वभाव का अनुभव है वो बुद्धिवृत्ति के द्वारा है, इसीलिए उसको लेकर के कहा जाता है। क्योंकि एक तरफ तो ये जन्म मृत्यु आदि के कारण पुरुष बहुत्व है ऐसा कहते हैं यहाँ 18वां श्लोक, और सुबह एक श्लोक के संबंध में कहा था 62 श्लोक आएगा 62 में, तस्मात् न बध्यते अर्था न उच्यते नाभि संसरति कश्चित् संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति। तो इस श्लोक में यह स्पष्ट होता है यहाँ पुरुष को वो बंधन में मुक्ति में नहीं मानते। वो बंधन में मुक्ति में नहीं मानने का अर्थ क्या होगा, तस्माद् न बध्यते अर्था न मुच्यते करते, तो बंधन मुक्ति उसको होती नहीं है। तो यहां वो शुद्ध चेतन के वो संबंध में करे, जो चेतन स्वरूप पुरुष का है उसमें ना कोई बंधन है न ना कोई मुक्ति है तो बंधन नहीं है, तो फिर जन्म मृत्यु आदि भी नहीं। तो यहाँ जन्म मृत्यु आदि है बोलता है, वहां जैसे वेदांत में कहते वैसे निराकरण करते और स्पष्ट कह रहे हैं कि जन्म मृत्यु आदि संसार संसार आदि बद्धते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति, ये प्रकृति ही बंधन मुक्ति आदि को प्राप्त करती। इसलिए दोनों कहने के कारण यहां विचार में ये करना ही पड़ेगा कि एक तो चेतन का चित्त स्वरूप, जो चित्त स्वरूप चेतन है उसमें कोई भेद नहीं मानते, क्योंकि भेद का कोई कारण वहां नहीं, वो व्यापक तत्व है। और जो यहां बुद्धिवृत्ति के साथ संबंध करता है, जिसको संस्कार आदि के साथ संबंध है, ये संयुक्त पुरुष है, बुद्धिवृत्ति के द्वारा बुद्धिवृत्ति के साथ संयुक्त पुरुष जो हो गए, ये जन्म मृत्यु आदि को प्राप्त करता है। यही शरीर में भी रहता है और लिंग शरीर में भी रहता है, अनेक जन्म लेता है, मृत्यु को प्राप्त करता है, आमोक्षांत इनका स्वरूप बना ही रहे। ये जैसा हम जीवात्मा को मानते हैं वैसा ही, इसीलिए वैसा प्रचलित व्याख्या के अनुसार सांख्य नाना जीववादी है। नाना जीववादी केवल सांख्य नहीं है, नाना जीववादी वेदांत भी है। वेदांत भी स्वाभाविक रूप से जीव को नाना मानते हैं, निर्वाधिक में जब स्वरूप दृष्टि से देखते हैं तभी वह एक कहता, अंधकरण को लेकर के नाना मानते हैं, यही ये भी मानते। इस प्रकार से अंधकरण वृत्ति का संबंध नहीं मानेंगे तब तो पुरुष में भेद या भेद सिद्ध करने के लिए कुछ नहीं रहता, ये करते पुरुष के बारे में फिर बाकी कोई चर्चा नहीं, तो उसमें किससे आप भेद सिद्ध करोगे, किसके कारण अभेद सिद्ध करोगे। वो बोलते हैं ये जो भेद अभेद की आपकी संख्या रूप जो व्याख्या है, तो पहले बताया था कि जहां भेद को कहेंगे वहां कुछ त्रिगुण आदि का संबंध बताना पड़ेगा, जिसका एक स्वरूप है उसमें कोई भेद अभेद का व्यवहार ही नहीं होता, और वो नित्य रहेगा कि अनित्य रहेगा ये भी नहीं कहा था, क्योंकि नित्य अनित्य भी तुलनात्मक होते हैं, ये भी कार्य दृष्टि से होते हैं, ऐसे इनकी मान्यता है, इसीलिए वो उसके बारे में नहीं करते, उसके बारे में कुछ व्याख्या करने को है नहीं, जो जो चित्त स्वरूप है उसको साक्षात ज्ञान में नहीं होता, उसका इतना ही कर सकता है उसको आपने संयुक्त रूप से जो माना संयोग करके जो माना है, मन आदि के रूप में शरीर आदि के रूप में पुरुष को माना है, आत्मा मन है शरीर है ऐसा माना, इसका व्यवच्छेद करना मतलब इसको अलग कर देना, इतना ही करना है। इतना करने के बाद जो शेष रहेगा उक्त मुक्त अवस्था में रहेगा, वो केवल भाव में ही रहेगा, ऐसा इनका सिद्धांत है। इसलिए पुरुष भगवत्व को किन कारणों से पुरुष भगवत्व को कहा जाता है ये कह रहे कार्य प्रसिद्ध है। जन्म मरण करणानां विभाजन करेंगे तो जनना प्रतिनियमात् मरण प्रतिनियमात् कारण प्रतिनियमात् तीन और बनेगा। तो जनन प्रतिनियम प्रति शरीर जन्म अलग समय में होता है, अलग जन्म होता है, अलग समय में जन्म होता है और अलग प्रकार से जन्म होता है, अलग अलग प्रकार से जन्म होता है। तो हर एक शरीर भिन्न है, तो शरीर भिन्न है तो उसका जन्म भी अलग अलग माना है, तो उसमें रहने वाले पुरुष भी अलग अलग होगा, उसके शरीर आदि संघात के द्वारा संबंध करने वाला पुरुष अलग अलग। तो ये स्पष्ट है कि वो शरीर आदि के जन्म संबंध से ही पुरुष को अलग मान ले, बाकी पुरुष के स्वरूप के दृष्टि से पुरुष को अलग नहीं मान सकते, कैसे मानेंगे। इसीलिए जनन होता है शरीर में प्रतिनियमात्, प्रतिनियमन प्रतिनियत होता है, मृत्यु होती है अलग अलग समय में मृत्यु होती है, जो हम समाज में सामान्य जानते हैं ये बात, ये कोई विशेष बात नहीं है। अलग अलग जन्म होता है, अलग अलग कर्म होते हैं, अलग अलग प्रकार से जीवन जीता है, तो सभी जानते हैं। और करणानाम प्रतिनियमात् और इंद्रियां भी अलग अलग होती है, जैसे मनुष्यों के जितने इंद्रियों में जैसी प्रवृत्ति होती है वैसे अन्य जीवों में नहीं होती है, अन्य जीवों में अलग अलग इंद्रियां रहती है और अलग अलग प्रकार से उनमें विशेषताएं रहती है। तो इंद्रियों की विशेषता से और जन्म मरण के विशेषता से, एक एक विशिष्ट जन्म विशिष्ट मरण होने के कारण ये पुरुष बहुत्व सिद्धम, पुरुष बहुत्व मानना पड़ेगा। तो ये भोक्ता रूप पुरुष है, या जो पुरुष को बोल रहे हैं चित्त स्वरूप पुरुष नहीं है, भोक्ता रूप से पुरुष है, जिससे कर्ता भोक्ता मानकर, कर्ता भोक्ता ज्ञादा विज्ञादा ये सब मान करके हम व्यवहार करते हैं, वो पुरुष है, जिसको वेदांत में भी माना गया। अच्छा, आयुगवत प्रवृत्ति, आयुगवत प्रवृत्ति होती है, भिन्न कालीन प्रवृत्ति होती है, युगपत माने एक साथ, किसी की प्रवृत्ति एक साथ नहीं होती है, कोई कभी कुछ करता है, कोई कभी कुछ करता है, कोई कभी कुछ करता है, सबकी प्रवृत्ति अलग अलग समय में होती है। इसलिए युगपत प्रवृत्ति नहीं होने के कारण, अलग अलग प्रवृत्ति ही होने के कारण इसको पुरुष बहुत्व तो मानना पड़ेगा। तो अलग अलग प्रवृत्ति से आपको क्या समझना है, अलग अलग कर्म भी है, अलग अलग कर्म फल भी है, एक ही पुरुष, एक अनेक पुरुष एक कर्म को साथ में करने पर भी उसका अलग अलग फल होता है, सबको एक समान फल नहीं होता है। ये जैसा एक साथ बैठ करके हम कोई कर्म कर रहे समझो, सबको एक जैसा फल होना चाहिए, होता नहीं, ऐसे शास्त्र ने माना नहीं, एक साथ करने पर भी उसका फल अलग अलग ही होता है और उसमें भी उच्च नीच भाव होता है, किसी को ज्यादा किसी को कम, ऐसा ही होता है, वो जिस भाव से आप कर रहे हैं उस भाव से होता है। अलग अलग भाव से कर रहे हैं तो अलग अलग भाव से ही फल होगा, एक साथ एक समय करने से कोई अंदर नहीं पड़ता है। इसीलिए क्या व्यवस्था है कि कभी भी दो व्यक्तियों का कर्म एक साथ नहीं होता है, फल भी एक साथ नहीं होता, किंतु एक जगह विशेष व्यवस्था है, ये जो गृहस्थाश्रम है ना, गृहस्थाश्रम में विवाह होने के बाद पति और पत्नी का दोनों का कर्म संबंध हो जाता है। कर्म संबंध कैसे होता है, एक जो एक अकेला कर नहीं सकता, सबसे पहली बात ये है, दोनों साथ में करते हैं तो उनको फल साथ में होता है। तो पति पत्नियों का साथ में ये विवाह संबंध का ये महत्व है, गृहस्थाश्रम में ये नियम है। जितने वैदिक कर्म है, जितने भी आप तीर्थ यात्रा से लेकर के उसके नीचे ऊपर जितने भी वैदिक कर्म है, सारे दंपति मिलके होते हैं, और कोई कोई कर्म में पुत्र भी चाहिए साथ में, तभी होगा, अकेला नहीं कर सकते। यदि पुरुष अकेला कोई कर्म किया तो उसको आधा फल ऐसा मिलेगा नहीं, फल मिलेगा ही नहीं, ऐसा बोलते, तो पूरा कर्म फल मिलेगा तभी साथ में रहने से मिलेगा, वैदिक कर्म के ये नियम है, इसलिए वहां तो साथ रखा है, किंतु बाकी कहीं भी साथ करने की व्यवस्था नहीं है, अलग अलग होता है। तो वहां भी जो दंपति में भी यदि आध्यात्मिक में जाते हैं तब तो कोई ऐसा संबंध नहीं है, आध्यात्मिक में तो अकेला हो जाता है, अकेला कर देना पड़ेगा, वो अलग वो संबंध तोड़ देते हैं, संबंध तोड़ करके अकेला कर जाते हैं। तो जब सन्यास में जाएंगे या वानप्रस्थ में जाएंगे, वानप्रस्थ और सन्यास ये दोनों में ये फल ऐसा साथ साथ में नहीं होता, वो एक अलग अलग विशेष है। बाकी सब कर्मों को साथ साथ रखा गया, वहां विशेष नियम है, उसको छोड़ के अन्यत्र कहीं भी युगपत प्रवृत्ति नहीं होती, तो फल अलग अलग होता है। अच्छा, पुरुष बहुत्व त्रैगुण्य विपर्ययाच्चैव, त्रिगुणों में त्रैगुण्य का विपर्यय होता है, त्रिगुण हमेशा बदलता रहता है, एक एक उपाधि में त्रिगुण अलग अलग होगा, अलग अलग होने से उसका फल भी अलग अलग होगा। त्रैगुण्य विपर्यय माने गुणत्रय का परिणाम भेद अलग अलग होने से उसको भी पुरुष बहुत्व में मानना पड़ेगा। तो कोई प्राणी सत्वगुण प्रधान है, कोई प्राणी जो है रजोगुण प्रधान है, कोई प्राणी तमोगुण प्रधान है, और उसमें अलग अलग वो स्थिति में रहते हैं, सुख दुख का अलग अलग अनुभव करते हैं, इसलिए प्रतिनियत होने के कारण त्रैगुण्य विपर्यय से भी पुरुष बहुत्व मानना पड़ेगा, जो हमारे व्यवहार में सिद्ध है, उस पुरुष बहुत्व को लेकर के कहा, ये सब हम व्यवहार में जानते हैं। तो इसी दृष्टि से योग सूत्र में भी कृतार्थम प्रवृत्ति नष्टम अपि अनष्टम तदन्य साधारणत्वा, इस सूत्र के द्वारा ये पुरुष बहुत्व को सिद्ध किया। कृतार्थ जो हो गया, कृतकृत्य हो गया, उसके प्रति नष्ट होने पर भी, उसके प्रति यदि प्रकृति अलग हो गया उस स्थिति में होने पर भी, अन्य के साधारण होने के, अन्य के साथ संबंध करने से वो कृतार्थ के प्रति नष्ट प्रकृति अन्य के लिए रह जाता है। इसका मतलब पुरुष को अन्य मानना, एक सिद्ध पुरुष हो गया, उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, और बाकी असिद्ध पुरुष बहुत है, तो उनके लिए प्रकृति रह जाएगी, इस प्रकार से प्रकृति को नित्य माना उन्होंने, तो पुरुष बहुत तो इससे सिद्ध हुआ। अब आगे पुरुष का और कुछ लक्षण कहते हैं, ये सांख्य के पुरुष के लक्षण का मुख्य श्लोक यही है। पहले वाला जो 17वां श्लोक है, ये पुरुष को प्रकृति से अलग सिद्ध किया, संघात परार्थत्वाद इत्यादि से प्रकृति से अलग कोई पुरुष होना चाहिए ये सिद्ध किया। और 18वां श्लोक में वो जो सिद्ध होगा वो बहुत तो संज्ञा में है ऐसा सिद्ध किया था, उपाधि के संबंध लेकर। और यहां उस पुरुष का चेतन का जो स्वरूप है वो बता रहे, तस्माच्च विपर्यासात् सिद्धम्, तस्माच्च विपर्यासात् सिद्धम्, साक्षित्वमस्य पुरुषस्य, साक्षित्वमस्य पुरुषस्य, तस्माच्च विपर्यासात् सिद्धम्, साक्षित्वमस्य पुरुषस्य, तस्माच्च विपर्यासात् सिद्धम्, साक्षित्वमस्य पुरुषस्य, कैवल्यं माध्यस्त्यम्, कैवल्यं माध्यस्त्यम्, द्रष्टृत्वमकर्तृभावश्च, द्रष्टृत्वमकर्तृभावश्च, कैवल्यं माध्यस्त्यम्, द्रष्टृत्वमकर्तृभावश्च, कैवल्यं माध्यस्त्यम्, द्रष्टृत्वमकर्तृभावश्च, तस्मात् च विपर्यासात्। ये तस्मात् शब्द पूर्व में जो प्रकृति का लक्षण कहा उसके साथ जोड़ना, जो कुछ प्रकृति का लक्षण पहले कहा 11वें कारिका में त्रिगुणम अविवेकी इत्यादि से जो कहा, उससे विपरीत होने के कारण तस्माद् च विपर्यासात्, उससे विपरीत स्थिति में होने के कारण, अस्य पुरुषस्य साक्षित्वं सिद्धम्, इस पुरुष को साक्षित्व सिद्ध होता है। अब ये साक्षित्व क्या है ये जानना चाहिए। साक्षित्व और दृष्टत्व दोनों शब्द यहां आया है, नीचे पंक्ति में दृष्टत्व है, दृष्टत्व अकर्तृ भावश्च। तो साक्षित्व का अर्थ होता है साक्षात संबंधात साक्षित्व, ऐसा एक सांख्य सूत्र है, ये सांख्य दर्शन का सूत्र है, साक्षात संबंधात साक्षित्व। साक्षात संबंधात साक्षित्व कहने से सीधा जिसका संबंध है, साक्षात संबंध, बिना किसी उपाधि के, बिना किसी सहायता से स्वतः जिसको संबंध करता है उसको कहते हैं साक्षात संबंध। जैसे हम कोई विषय को देखते हैं बाहर, तो विषय को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता है, चक्षु और इंद्रिय की आवश्यकता है, और विषय के साथ चक्षु का संयोग संबंध की आवश्यकता है। ये सब होने से हम विषय को देख पाते, तो बाहर विषय को देखने के लिए इन सब की सहायता चाहिए, है ना। अब साक्षात संबंध करते समय यहां कोई उपाधि संबंध नहीं चाहिए, कोई संबंध उसके बाद बीच में कुछ भी नहीं है। जैसे प्रकाश सर्वत्र व्यापक है, सूर्य का प्रकाश का दृष्टांत देखिए, प्रकाश सर्वत्र व्यापक है, उस प्रकाश को और कोई प्रकाश की आवश्यकता नहीं चाहिए विषय को प्रकाशित करने की, क्योंकि वो प्रकाश सर्वत्र रहने से प्रकाश के अस्तित्व मात्र से विषय अपने आप जान पड़ता है। किंतु हमें विषय को जानना है तो बीच में करण की आवश्यकता है और प्रकाश की सहायता भी चाहिए विषय का रूप जान के। ऐसा कोई भी पंचेंद्रिय का कोई भी विषय का ज्ञान होता है बीच में अन्य कारण उपाधि संबंध से होता है, उसके बिना नहीं होगा। साक्षित्व कहते समय ऐसा नहीं होता, साक्षात संबंध से होता है। तो विषय सामने आ जाना, विषय का अस्तित्व हो जाना, इतना ही उसका साक्षित्व है, वो स्वयं कुछ करता नहीं। जैसे प्रकाश किसी वस्तु को प्रतिबिंबित करता है, उसके लिए प्रकाश का क्या काम होता है, वो कोई प्रवृत्ति नहीं करते, प्रकाश का अस्तित्व मात्र रहना ही उसका प्रतिबिंब होना, और कुछ नहीं चाहिए उसे। इसी प्रकार आपका जो स्वरूप का जो अस्तित्व है, आत्म रूप से जो अस्तित्व है, वो अस्तित्व रहता है, वहां कोई यदि वृत्ति आ जाती है तो उसको प्रतिबिंबित करते, और कोई वृत्ति नहीं आती है तो प्रतिबिंबित नहीं करते। इसीलिए साक्षी अभाव का ज्यादा नहीं होता है, अभाव की भी साक्षी ऐसा कहते हैं, किंतु अभाव की साक्षी नहीं होती। अभाव की कैसे साक्षी होती, अभाव करके कोई तत्व तो है नहीं जिसके साक्षी हो सकते। इसीलिए साक्षी और दृष्टा में यह अंतर होता है। साक्षी भाव में जो रहेगा वो किसी को याद नहीं करेगा, किसी का संबंध नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, उदासीनवत निर्विकारवत रहता है। हम अब क्या कहते हैं कि बोलते समय ये कहते हैं कि जो है जागृत वस्तु का भी साक्षी है, स्वप्न का भी साक्षी है, और सुषुप्ति का भी साक्षी है, बाहर विषय का अंदर विषय का सबका साक्षी है, ये बोलते हैं। ये दृष्टा को लेकर के बोलता है, जितना हम साक्षी करके जो ज्ञान रखे हैं वो सब दृष्टा के रूप में रखे। और सुषुप्ति का जो साक्षी हम कह रहे हैं, सुषुप्ति का साक्षित्व वो साक्षी में आरोपित किया गया, वास्तव में सुषुप्ति में साक्षित्व नहीं है, साक्षित्व का आरोप किया गया। कैसे आरोप किया, वहां कोई पदार्थ हुआ होता तो उसका ज्ञान होना चाहिए था, अभी वहां कोई पदार्थ हुआ ही नहीं था इसलिए उसका ज्ञान नहीं हुआ। क्योंकि सुषुप्ति में क्या बोलते हैं, कुछ नहीं जाना, ये बोलते हैं। तो कुछ नहीं जाना है क्यों बोल रहा है, और कुछ नहीं था तो वो कुछ नहीं था करके ज्ञान किसको हुआ, बोलते साक्षी को हुआ, ये बोलते है ना। कुछ नहीं था ऐसा ज्ञान साक्षी को हुआ तो फिर साक्षी का साक्षी तो नहीं रहे, क्योंकि कुछ नहीं था ऐसा ज्ञान रखने के लिए उसके पास वो कुछ का ज्ञान चाहिए। जैसे यहां घट नहीं है आपको बोलना है, तो घट नहीं है बोलना है तो प्रतियोगी का ज्ञान चाहिए, जिसका अभाव आप कहना चाहते हैं उसका ज्ञान आपके पास होगा तब आप बोल सकते हैं यहां वो वस्तु नहीं। समझ में आ रहा है? तो वो ऐसे कोई वस्तु को मैंने बोला जिसके आपको ज्ञान है नहीं, वो जिसके बारे में आपको ज्ञान नहीं है वो है अथवा नहीं है दोनों आप नहीं बोल सकते। जिसको है करके आप जान सकते हैं वही आप नहीं है करके बोल सकते। इसीलिए अभाव के ज्ञान के लिए प्रतियोगी का ज्ञान चाहिए। सुषुप्ति में यदि अभाव का ज्ञान हुआ किसको? साक्षी को। यदि आप ऐसा कहेंगे तो क्या कहना पड़ेगा? जिसको वो अभाव का ज्ञान हुआ उसको प्रतियोगी का ज्ञान है, ऐसा कहना पड़ेगा ना। उसके बिना वो कैसे कह सकता कुछ नहीं है, कुछ नहीं था। इसीलिए वहां जो ज्ञान हुआ या नहीं हुआ ये कहना आरोप से कर, उसके बिना और कोई रास्ता है। किंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि वहां साक्षी स्वरूपदा आत्मा है ही नहीं, ऐसा नहीं है। स्वरूपदा आत्मा वहां है किंतु ज्ञाता दृष्टा साक्षी साक्षी के किसी को रूप में नहीं, अपने स्वरूप में। अज्ञान आवरण को छोड़ करके अपने स्वरूप में है। अज्ञान आवरण तो वहां है, वो तो वो अपने ही ढंग से रहता है किंतु स्वरूपदा है। इसलिए प्रदारण्य में कहा पश्यन् वै सन पश्यति, वो जानता हुआ नहीं जान रहा है। इसका मतलब वो जानने वाला वहां नहीं है ऐसी बात नहीं, जानने वाला वहां है। तो वो किसको जान रहा है? किसी को नहीं जानता, वो ज्ञाता के स्वरूप में वहां, वो ज्ञातृत्व रूप में दृष्टा के रूप में नहीं, वो हमारे साक्षी का असली स्वरूप है। इसीलिए साक्षी निर्विकार निरपेक्ष होता है। ऐसे साक्षी किसी वस्तु को याद भी नहीं रखता। याद रखने वाला कौन होता है? दृष्टा होता है। दृष्टा ज्ञादा प्रमादा ये याद रखता है, ये दोनों में भेद जानना है। दृष्टा का और प्रमादा ज्ञादा साक्षी का ये भेद है। दृष्टा याद रखता है, जानता है, और दृष्टित्व भाव बुद्धिवृत्ति के संबंध से होता है। और स्वरूपतः साक्षी किसी वस्तु को जानता नहीं, प्रकाशित करता है। जानकारी उसके पास रखेगा, वो जानकारी रखने के लिए उसके पास बुद्धि चाहिए। बुद्धि है तो वो निर्विकार साक्षी नहीं होगा। इसीलिए अभाव को जानने वाला ऐसा कहना साक्षी के लिए ठीक नहीं बैठता है, स्वरूप के लिए वो कभी ठीक नहीं बैठता है। स्वरूप किसी चीज को जानता नहीं। यदि हम वहां स्वरूप मात्र कहेंगे तो उसमें जानने की प्रक्रिया नहीं होगी। स्वरूप में तो जानने प्रक्रिया नहीं है ना। वो दृष्टा श्रोता मंदा ये सब कब बनता है? बुद्धि उपाधि को लेकर बनता है। ये तो हम एक तरफ कहते और दूसरे तरफ कहते वहां वो कुछ नहीं है, बुद्धि आदि उपाधि संबंध उसका नहीं है। सारी लायक दृष्टो सदा सौम्य सदा संपन्नो भवति सभी अभिदो भवति ये सब कह रहा है। तो कहने का अर्थ है कि वहां बुद्धि वृत्ति का संबंध नहीं है, ये तो मानना पड़ेगा, शास्त्र से ही हमको मानना पड़ेगा। और फिर आप उसको अज्ञाता भी कहते हैं। ये आरोपित ज्ञातृत्व है, वहां आरोपित दृष्टृत्व है, उसी के द्वारा कहा जाता है। और दूसरा साक्षित्व हम कहते हैं तीनों अवस्था से अलग रहने के कारण, क्योंकि साक्षी जागृत अवस्था के विषय को जान करके, स्वप्न अवस्था के विषय को जान करके और सुषुप्ति अवस्था में जा करके सभी में आता जाता रहता है, ये कहने के लिए हम साक्षी की कल्पना करते हैं। किंतु वो साक्षी है, वो कोई अवस्था में आता भी नहीं है जाता भी नहीं, वो असंख्य रूप से निसंख्य रूप से अपने स्वरूप में रहता है। विषय उसके पास आता है और जाता है, जागृत अवस्था आती है जाती है। जागृत अवस्था का विषय को आप जानते हैं छोड़ देते, स्वप्न अवस्था का विषय को जानते हैं बाद में छोड़ देते, किंतु उसको कुछ नहीं हो रहा है, वो तो प्रकाश के समान निरपेक्ष स्थिति में रहता है, वो किसी की अपेक्षा नहीं रहता। इसलिए वो स्वरूपदा असंग है। दृष्टा स्वरूपदा असंग नहीं है, दृष्टा ससंग है। वो विषयों के साथ संबंध करता है और विषयों का नाम और रूप को स्मरण करता है। स्मरण करने के लिए क्या चाहिए? नाम रूप तो चाहिए ना। नाम रूप के बिना कैसे ना स्मरण करेगा? नाम रूप को याद कौन रखेगा? साक्षी तो नाम रूप को याद नहीं रख सकता, तो उसके बाद याद रखने के लिए कोई बात है नहीं। इसीलिए ये साक्षी निरपेक्ष होता है। जैसे आपने व्यापक प्रचुर प्रकाश के स्थिति में एक स्फटिक को रख दिया तो स्फटिक में कुछ रिफ्लेक्शन होता है, वो स्फटिक नहीं रखा तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, उतना ही। और रख दिया तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए प्रकाश रहना, प्रकाश के अस्तित्व को जानना, ज्ञान का अस्तित्व को जानने के लिए कोई वृत्ति चाहिए। ज्ञान का अस्तित्व को जानने के लिए क्या चाहिए? कोई विषय का ज्ञान चाहिए, वृत्ति चाहिए। विषय ज्ञान नहीं है, वृत्ति नहीं है, तो ज्ञान का अस्तित्व स्वरूपता अनुभूत होता है, उसको यह ज्ञान ऐसा नहीं जान सकता, चित रूप से अनुभव होगा, उसका कभी निवारण नहीं कर सकता। चित रूप का जो अनुभव है उसका कोई निवारण नहीं कर सकते, इसीलिए उसकी व्याख्या भी नहीं हो सकती। चित रूप के अनुभव के आधार पर बाकी सबका अनुभव हो रहा है, दृष्टत्व ज्ञानत्व आदि सबका अनुभव चित्त रूप अनुभव के आधार पर हुआ है, ये बेस है। इसलिए इसकी व्याख्या करने के लिए आपको दृष्टत्व लाना पड़ेगा। चित्त रूप का अनुभव क्या है व्याख्या करने, देखो ये देखता है जानता है इसलिए चित्त है बोलना पड़ेगा, है तो जानता है जानकारी नहीं लाना पड़ेगा, तो वो तब क्या होगा, वो विज्ञानमय पुरुष, वो विज्ञानमय पुरुष हो जाए। विज्ञानमय पुरुष का मतलब जीवा, तब उसको हम चिदाभास कहते हैं, वो प्रतिबिंबित चैतन्य में आ जाता है, उसके बिना उसका स्वरूप व्यापक है। वो जो चित्त का स्वरूप जो व्यापक है, जिसमें कोई जानकारी की आप मतलब अस्तित्व जानकारी रहे न रहे तब भी एक रूप में जो चित्त रहता है, वो चित्त सभी वस्तु में व्यापक है। जिसके साथ बुद्धि संबंध होगा उसमें जानकारी पैदा होगी, उसमें कॉन्शियसनेस आ जाएगा, उसको आप प्राणी कहेंगे। और जिसके पास ये बुद्धि संबंध वृत्ति नहीं है उसके पास भी वो चित रहेगा किंतु वो कॉन्शियसनेस रूप में प्रकट नहीं होगा, ऐसा। समझ में आया? ये व्यापक चित्त को जो स्वरूपद चित्त है उसको आप बुद्धि वृत्ति संबंध मान करके ही कॉन्शियसनेस मानते हैं। जितने भी आप कॉन्शियसनेस की बात करते हैं बुद्धि के ज्ञान को कहते हैं। आप ये कहेंगे कॉन्शियसनेस है किंतु ज्ञान नहीं है, ऐसा होता है क्या? ऐसा कहीं भी नहीं कह सकते। कॉन्शियसनेस है ज्ञान नहीं है नहीं कह सकते, ज्ञान है कॉन्शियसनेस नहीं है ये भी नहीं कह सकते। तो इसीलिए बुद्धि वृत्ति का कोई विषय संबंध वो स्मृति रूप में हो या ज्ञान रूप में हो, एकाग्रता रूप में है, समाधि रूप में, किसी भी रूप में मान लीजिए, बुद्धि वृत्ति का संबंध चाहिए, बुद्धि का संबंध चाहिए, तब जाकर के बोल। समाधि में भी है वो, बुद्धि का संबंध है, बुद्धि का अभाव नष्ट नहीं होता, तो उस स्थिति में रहते हुए ही आप उसको कॉन्शियसनेस नाम देते। ये तो और ज्यादा गहराई में वो कहता है कि ये बुद्धि वृत्ति कब प्रकट हुई, जब प्रकट नहीं हुई तब भी वो वहां उस रूप में व्यापक रूप में स्थित है। जैसे प्रकाश के सामने स्फटिक लाया, वो बुद्धिवृत्ति को लाना है, स्फटिक महत्तत्व को प्रकट करना, महत्तत्व को प्रकट किया तब तो वो रिफ्लेक्ट हुआ, यदि नहीं किया नहीं है तो प्रकाश तो बना है। जैसा बहिराकाश में प्रकाश, ये तो आप साइंस जानने वाले जानते हैं कि यहां से बहिराकाश में जाएगी वहां में प्रकाश है, क्योंकि सूर्य तो है ही वहां, किंतु वहां प्रकाश है करके पता नहीं चलता है ना, पता नहीं चलता, क्यों नहीं पता चलता? प्रकाश है करके आप बोल ही नहीं सकते वहां, क्योंकि वहां प्रकाश को रिफ्लेक्ट करके निकालने के लिए कुछ नहीं है। तो वहां वो तो ये जितने भी ये उपग्रह छोड़ते हैं ना, वो सैटेलाइट जितने भी छोड़ते हैं सब जो है ये सूर्य ताप से ही चलते हैं, उसमें आने ना ये सब जो भी काम होता है उसमें वो एनर्जी उसी से ही लेते हैं। अब वहां जाने से वहां प्रकाश का कोई पता ही नहीं चलता, लेकिन अंधेरा भी नहीं, अंधेरा का भी पता नहीं चलता, प्रकाश का भी पता नहीं चलेगा। जैसा ये लाइट दिखाई दे रहा है वैसा है ही नहीं वहां, ऐसा बोलते हम तो गया नहीं है, लेकिन जो गए हुए तो वो बोलते। तो इसका अर्थ क्या हुआ, यही हमारा चित्त है, वहां होता हुआ भी उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए वो ज्ञान प्रकाश के रूप में भी नहीं है। जब वो रिफ्लेक्ट करने के लिए कुछ भी आ जाता है तब वो प्रकाश के रूप में दिखाई पड़ेगा, लाइट के रूप में दिखाई पड़ेगा। हमको मंदा बुद्धि है, जिस लाइट को जानते हैं यही करके हम व्यवहार करते हैं। आपको जब बाहर ले जाएगा तब आपको पता चलेगा वो है ही नहीं। तो वो पूछते हैं कि प्रकाश है करके कैसे बोले, आप स्वयं प्रश्न करेंगे यहाँ प्रकाश है करके क्या प्रमाण है आपके पास, इसलिए उसके बारे में नहीं बोलते। क्योंकि जब भी हम बोलते हैं बुद्धि वृत्ति को संबंध करके बोलते हैं, तो उसको छोड़ने के बाद चित स्वरूप में वहां कुछ भी नहीं। कुछ अंदाज हो रहा है जो बोल रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? चित स्वरूप मतलब सच्चिदानंद ब्रह्म नहीं, अभी इधर उधर में मतलब जा रहा है, सच्चिदानंद में किसी का कंपेयर नहीं कर रहा, उसी का चित। हां, चित जो बोल रहा है ब्रह्म स्वरूप, अभी ब्रह्म है वो तो है ही, क्योंकि उसका अब्रह्म करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, वो व्यापक ही है। जब वो सब कुछ आपने हटा दिया तो क्या रहेगा? उसी को हम चित बोल रहे हैं। हाँ, वो ब्रह्म, क्योंकि आपको ब्रह्म का ज्ञान की बात नहीं है ना। अभी आपको कहेंगे देखो जिसको हमने चित कहा वो ब्रह्म है, तो पूछेंगे हम ब्रह्म क्या है, तो वो चित है, तो ऐसा ही कह सकते हैं। हाँ, इसी में दोनों में से एक को आप पकड़े। तो मतलब ये चित को सच्चिदानंद में जो चित्त है वही एक चित्त है, उसको कभी वहां ब्रह्म कह देता है, यहाँ कभी चित कह देता है, कभी सत कह देता है। अब वो ये कोई भी चीज किसी का ध्यान में नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं? वो जब आपको जब शब्द ब्रह्म शब्द आपको पता है तो आपको बोलेंगे देखो जिसको हम बोल रहे हैं वो ब्रह्म है। अब फिर आप पूछेगा ये ब्रह्म वास्तव में क्या है, तो अभी हम जिसकी व्याख्या किया वही ब्रह्म है बोलना पड़ेगा। तो ऐसे ही होता है, इसीलिए उसको ब्रह्म भी कह सकते हैं, क्योंकि अब्रह्म कहने के लिए वहां कुछ नहीं, ब्रह्म नहीं है सिद्ध करने के लिए, कुछ नहीं है, वो चित रूप है। अब क्या हुआ, यहां सबसे बड़ा प्रश्न ये सामने खड़ा हो जाता है कि उसको चित करके कॉन्शियसनेस करके कैसे आप सिद्ध करोगे। प्रश्न समझ में आया कि वो कॉन्शियसनेस है, ये जड़ है, ये कॉन्शियसनेस है, ऐसे विवाह करते जा रहे हो, तो वो जिसको आप बोल रहे हैं चित्त चित स्वरूप वो कॉन्शियसनेस है, ऐसा कैसे आप सिद्ध करो? चिति रूपा हा, ये बोलते हैं, ये योग सूत्र में भी है और इधर हमारे इसमें वेदांत में इसको ज्ञान ज्ञान के लक्षण कहते हैं। हम वेदांत में क्या है प्रयोग करते हैं, शब्द प्रयोग करते हैं, ये शब्द प्रयोग सब इनके पास नहीं है, सांगे के पास नहीं, ये इनके पास कमी है। हमारे पास पूरा सिस्टम साइंटिफिकली बना के परफेक्ट रखा है और कोई भी बोलेगा हम उसी ढंग से शब्द प्रयोग करके उसको समझा देते, इनके पास ये शब्द प्रयोग नहीं है इसीलिए हम समझ नहीं पाते। वो वेदांत जिसको लक्षणामृति से कहते, वेदांत कहते हैं सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म में, ज्ञान जो है लक्षणा से है, इसका मतलब ज्ञान जहां से प्रकट होता है, जिसके रहने पर ज्ञान होता है, जिसके नहीं रहने पर ज्ञान नहीं होता है, या ज्ञान जिसका ज्ञान का जो मूल है वो आत्मा है। जो ज्ञान है वो तो बुद्धि वृत्ति के संबंध में, यही चीज वो बोलते हैं इस प्रकार से, बुद्धि वृत्ति के संबंध करके आप ज्ञान कहते हो, ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान सब जो कहते हो बुद्धि वृत्ति के संबंध से कहते हो। अब वो बुद्धि वृत्ति के संबंध छोड़ेंगे कैसे, आप बोलते हैं वहां से लक्षणा करो। लक्षणा करने का मतलब क्या है, यहां से अपने बाहर जाना, बहिरागाश में जाना, बहिरागाश में जाने से वहां जाकर के आप प्रकाश है सिद्ध करो, हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि रिफ्लेक्ट कराना पड़ेगा, तब कोई वस्तु रखेंगे तब आपको पता चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, यही है। इसलिए दोनों एक ही है, वही चित्त को बोल रहे हैं क्योंकि दूसरा कोई चित्त है योग सूत्र बोलने की शैली विवेक क्या थी बोलते हैं। जब क्या बुद्धि भी रहता है ना, विवेक ख्यादि में, विवेक ख्यादि क्या है इनके, ये बुद्धि वृत्ति के संबंध में है, ये प्रकृति के पक्ष में है। विवेक क्या? हाँ, प्रकृति के पास है विवेक ख्यादि, कहो कुछ भी, उसके पास कुछ नहीं है, वो तो बिल्कुल क्या है, वो निकम्मा है, उसके पास कुछ नहीं है। आप विवेक ख्यादि भी कहते हैं वो बुद्धि वृत्ति है, प्रकृति के संबंध में है, प्रकृति के शुद्ध अंतकरण की जो सात्विक बुद्धि बना है वो है, और आपके जो असंप्रज्ञा समाधि है, समाधि संप्रज्ञात है, सब इधर है, उधर जाता ही नहीं कुछ, उधर उससे कोई संबंध नहीं। आप बोला था विवेक तो वैराग्य और अभ्यास से विवेक क्या दिन जाता है। हां जी, विल नॉट वर्क, ऐसा होता है, नहीं होगा, तो मैं इसलिए बोलता हूँ वहाँ मतलब प्रकृति का वजह से मालूम पड़ता है कि ये सफर है। इसलिए तो भोग अपवर्ग दोनों कौन दे रही है? प्रकृति दे रही है ना। प्रकृति का अस्तित्व का आधार ही क्या सूत्र आया था ना, दृश्य आत्मा, ये दृश्य से आत्मा दृश्य का जो स्वरूप है वो इसके कारण ही है। आपके बुद्धि में जो है पहले उसको हटा करके समझा सकता और कोई रास्ता नहीं है। तो आपको उदाहरण देने के लिए बहिराकाश का उदाहरण है। अब जो बहिराकाश के बारे में जानता नहीं है, जो बहिराकाश में गया नहीं, वो कैसे समझेंगे वहां क्या होता है? तो वो उदाहरण दे सकता है, एक उदाहरण मिला है कि जिसमें प्रकाश होता हुआ भी पता नहीं चलता, सब कुछ होता हुआ भी पता नहीं चलता। ऐसा होता है कि हमारे सामने ही होते हुए हम उसको देख नहीं पाते, ऐसा होता है कि वायु ये प्रकाश ये सब उसका दृष्टांत है, ऐसा इसका स्थिति है। सिद्धम च साक्षित्वमस्य पुरुषस्य। अब उस स्थिति में कैवल्यम वो केवल भाव में रहेगा। यदि उस स्थिति से उसको आप देखेंगे वो केवल भाव में ही रहता है, उसमें जो जो बन करके आ जाता है तो इसीलिए उसी में आ जाता है। क्योंकि हम जब पुरुष प्रकृति को देखते हैं दो समझेंगे, एक पुरुष दूसरा प्रकृति। अब यही सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। हमारी बुद्धि ऐसी है कि आपको दो बताते ही दो नंबर मन में आ जाएगा, एक ये दो ये, एक ये दो, ऐसा। उसके बाद क्या करता है आप तुरंत उसके बाद क्या करता है मन में, ये दोनों को दो स्पेस दे देता है। उसके बिना आपको ये आपका मन इसको ग्रहण नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? आपको कहा दो वस्तु है, मैंने कहा दो आदमी है, दो आदमी को आपने समझ लिया दो आदमी है। अब दो आदमी को आपने मन में कैसे समझा? दो आदमी को दो स्पेस दे दिया, मतलब दो आदमी को आपने पहले परिचय कर दिया, ठीक है ना? उसको परिचय करके कुछ ना कुछ आधार बना करके दो दे दिया। अभी ये पुरुष और प्रकृति कहते समय आपके पास दो नंबर आ गया, दो नंबर आते ही आप क्या करते हैं उसको दोनों को परिचय कर देता है। परिचय करने पर क्या है, हमारा सारा सब कुछ गड़बड़ में आता है। क्योंकि दोनों पुरुष प्रकृति का दोनों लक्षण में परिचय करने के लिए कुछ नहीं है आपके पास, ये दोनों अपरिचिन्न है, दोनों सर्वव्यापक है। दो हो सकते ऐसा है ना, इसलिए मैं वही बात बता रहा हूँ आपको। जब दो कहेंगे दोनों को हम अपरिचिन्न कहेंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे, आप बोलेंगे बोलेंगे एक ही हो सकता है अपरिचिन्न, दो कैसे हो सकता? इसीलिए कि ये हम दो जब कहते समय अभी सांख्य अपने सिद्धांत में दो कह रहा है, ये दोनों एक साथ ही रहने वाले और लक्षण से उनका दो भेद हो, एक साथ रहने का मतलब देश परिच्छेद कर दिया। अभी ये देश परिच्छेद किए बिना, संख्या परिच्छेद किए बिना आप इस वस्तु को समझ नहीं सकते हैं, इसीलिए जबरदस्ती आप कुछ ना कुछ परिच्छेद लगा देते हैं। किंतु देश परिच्छेद में उत्पत्ति के बाद आता है, काल परिच्छिन्न भी उत्पत्ति के बाद आता है, संज्ञा परिच्छिन्न भी उत्पत्ति के बाद आता है, और आकार आदि जो परिच्छेद है सारे की उत्पत्ति के बाद आता है, और ये जो बात कर रहे हैं उत्पत्ति की पहली बात है ना। टाइम एंड स्पेस का उत्पत्ति नहीं है, तो उसके उत्पत्ति मतलब जिसको लेकर के आप गणना करते हैं, जैसा अभी एक दो तीन चार की गणना कर रहे, ये मन में बैठा है, तो आप वो छोड़ करके आपको चिंतन करने के लिए बोला तो आपका दिमाग ही फट जाएगा, वो चिंतन नहीं कर सकता। वो कैसे चिंतन करेंगे? क्योंकि टाइम स्पेस को आकार को लग करके वो चिंतन कर सकता है, उसके बिना चिंतन नहीं कर सकता है। इसलिए दो बोलते हैं आप पूछेंगे दोनों सर्वव्यापक है, दोनों सब मिला हुआ, दोनों कैसे कैसे होगा, दोनों को कैसे मिलाएंगे, कैसे दोनों मिलाएगा तो एक हो जाए, है ना? ये कहते हैं कि ये दोनों आप जिससे दो की व्याख्या करेंगे वो दो की व्याख्या यहां काम नहीं करेंगे, क्योंकि दो की व्याख्या के लिए आपको देश परिच्छेद, काल परिच्छेद, वस्तु परिच्छेद, क्रिया परिच्छेद, इनमें से कोई एक चाहिए। दो तीन चार सब बनाना होगा ना, ये तो काल परिच्छेद से बनाएंगे, पूर्व काल में एक आया उत्तर काल में दूसरा आया, समझ रहे हैं? काल परिच्छेद से पूर्वापर काल परिच्छेद करेंगे, और नहीं तो देश परिच्छेद, उस देश में है एक, इस देश में दूसरा, समझ रहे हैं? और तीसरा है वस्तु परिच्छेद, वो उधर है वो इधर है, कुछ ना कुछ करके वस्तु परिच्छेद मान सकते हैं लक्षण से लेकर। चौदह है क्रिया परिच्छेद, तो उसमें वो क्रिया हो रही है इसमें ये क्रिया हो रही है, इसलिए वो दोनों अलग अलग। ये जितने परिच्छेद आप मानेंगे ये सारे परिच्छेद साम्य अवस्था प्रकृति में भी काम नहीं करेगी और चित स्वरूप पुरुष में भी काम नहीं करेगी। तो क्या करेंगे? तब आपको परिच्छेद में लाना पड़ेगा। परिच्छेद में लाने के लिए हम यहाँ महातत्व को लाते हैं, महातत्व से ला करके सृष्टि को शुरू करते हैं। तो परिच्छेद में लाए तब वो जाकर के हो सकता है। तो ये लक्षण है करके इसको बोले, ये लक्षण है करके इसको बोले। इसलिए जहां आपको एक लक्षण मिलेगा वहां दूसरा भी मिलता है, किंतु दोनों का भी मिला हुआ नहीं है। ऐसा दोनों मिला हुआ एक ऐसा नहीं है, एक में पूरा प्रकृति का गुण है, एक में पुरुष का। बहुत पुरुष के बाद तो बताया ना, बहुत पुरुष तो केवल बुद्धि का संबंध करके। बहुत पुरुष कैसे मानेंगे? क्रिया बाद में उत्पन्न होती है, जो अहंकार तत्व से आगे क्रिया उत्पन्न होती है। अहंकार तत्व के पीछे क्रिया नहीं है, इसीलिए वहां कोई क्रिया के द्वारा मिलाने की बात नहीं है और क्रिया के द्वारा अलग भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये है इसका स्वरूप। जैसे आपने कहा कि अलग किया और मैं जानते हैं कि मैं पुरुष और प्रकृति अलग है, फिर भी मां में द्वैत भाव तो रहेगा ना। द्वैत भाव रहेगा कैसे रहेगा ये तो विचार करेंगे, द्वैत भाव रहेगा कि नहीं रहेगा, द्वैत भाव कहां रहेगा ये प्रश्न होगा। जिसमें आप द्वैत भाव रखेंगे वो आपको हम प्रकृति कहेंगे, नहीं तो प्रकृति में तो अभी देखिए द्वैत भाव रहने के लिए दोनों का अलग अलग रहना पड़ेगा, तो द्वैत भाव किसमें रखेंगे आप? प्रकृति में। प्रकृति में रखेंगे ना, तो प्रकृति में द्वैत भाव रखने किसके साथ तुलना करके? पुरुष के साथ तुलना करके। तो पुरुष के साथ तुलना करके प्रकृति में जो द्वैत भाव रख रहे वो द्वैत भाव किसको हो रहा है, पुरुष को हो रहा है कि प्रकृति को हो रहा है? वो साक्षी तो है पुरुष उसका नहीं होता है। देखिए ये द्वैत भाव रखने के लिए हमें सृष्टि के विषय चाहिए और जिसको हम प्रकृति में लेकर के अभी आप सामान्य बुद्धि से सोच करके बोलेंगे कि ये एक है ये एक है ये एक है ये द्वैत हो गया, ये हमें बुद्धि में रख रहा हूँ, बुद्धि में रख रहा हूँ ये है कि ये है। हम उस स्थिति की बात कर रहे हैं जहां ये और ये जो भाव बुद्धिवृत्ति वो प्रकृति में ही रह जाता है, वो बुद्धिवृत्ति को उसी के साथ कंपेयर करने के लिए कुछ नहीं रहता। कंपेयर करने के लिए जो ऑब्जेक्ट तो आपके पास जो ऑब्जेक्ट है ना वो तो पुरुष स्वयं है, वो पुरुष स्वयं जैसा आप स्वयं होता हुआ आप अपने को अलग कर सकते हैं, अलग करके देख सकते हैं नहीं कर सकते, क्योंकि अपने को अलग करने के लिए आपसे अलग कोई चीज चाहिए, जिसको अलग करके आप दिखाएंगे वो प्रकृति में आ जाए। ये हम बाद में बताएंगे इसकी प्रक्रिया, ये मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए क्योंकि हम उस दृष्टि से मन को काम नहीं कराया, उस दृष्टि से सोचा नहीं है। तो जब द्वैत द्वैत हम बोलेंगे इस स्थिति तक के नीचे तक द्वैत है, वो तो पक्का है महातत्व में अहंकार में, यहाँ भी किसके साथ जोड़ के आप जनन मरण आपने माना है दोनों तत्व परम तत्व माना है इसीलिए दोनों तत्व का लक्षण अलग अलग है इसीलिए द्वैत है, थियोरेटिकली बोल सकते हैं, किंतु प्रैक्टिकली आप इस द्वैत का भाव कहां रखें? यदि द्वैत का भाव वहां भी है तो समाधि में आपको द्वैत का भाव का अनुभव होना चाहिए, नहीं होता है। सुषुप्ति में द्वैत भाव का अनुभव होना चाहिए, नहीं होता है। वो स्मृति स्वयं कहती है सुषुप्ति और इसमें द्वैत भाव का अनुभव नहीं होता है। तो जब द्वैत भाव का अनुभव करने के लिए दोनों ऑब्जेक्ट को समभाव में उपस्थित होना पड़ता है। अब वो एक ऑब्जेक्ट उपस्थित होंगे दूसरा नहीं होंगे तब तो द्वैत भाव उस स्थिति में नहीं कर सकता, बाद में आपके कर सकता है, बाद में जब आपका दोनों विकार होगा तब कर सकता है, बोल सकता है कि अब वहां भी जो है ज्ञान था अज्ञान था ये कुछ ना कुछ लक्षण लेकर के बोल सकता है, वहां अनुभव की स्थिति में द्वैत भाव नहीं कर सकता, तो वहां केवल शुद्ध चैतन्य। हां ये और थियोरेटिकली जब बोलेंगे तो सांख्य मतलब द्वैतवादी ही, इसमें संशय नहीं है, द्वैतवादी ही है वो। क्यों? पुरुष और प्रकृति को नित्य माना है, जैसा हम ब्रह्म को नित्य माना है एक तत्व को नित्य माना वैसा उन्होंने पुरुष और प्रकृति को नित्य माना है, इसके कारण दो तत्व हो गया, दो तत्व होने के कारण वो द्वैतवादी, किंतु अनुभव में उस स्थिति में आपको द्वैत नहीं होता है, वो वहां जो अनुभव होता है वो अद्वैत भी नहीं है द्वैत भी नहीं है, क्योंकि वो अनुभव स्वरूप का है। तो स्वरूप का अनुभव रहते समय दूसरे जो क्योंकि हम जब तक वो प्रकृति के ऑब्जेक्ट को अलग नहीं करेंगे तब तक हमको वो स्थिति में पहुंचना संभव नहीं। जैसे कोई भी एक वृत्ति रहेगी तो समाधि नहीं होगी, कोई भी एक वृत्ति रहेगी तो सुषुप्ति नहीं होगी, बिल्कुल इसी प्रकार प्रकृति का कोई भी गुण को आदान करके हम आगे बढ़ेंगे तो वो पुरुष का स्वरूप से संबंध नहीं करेगा, मतलब पुरुष का स्वरूप नहीं है वो। तो वहां आप जो शुद्ध सत्व में जो विवेक ख्याति को कह रहे हैं तो विवेक ख्याति की स्थिति में आप समझ रहे हैं कि वहां दो है, किंतु विवेक ख्याति कब हुई? जब इसको प्रकृति के संबंध करके प्रकृति का जो शुद्ध बुद्धि है सात्विक बुद्धि है जिसके बारे में अगले श्लोक में आएगा वो चेतन जैसे हो जाती है, वो चेतन जैसे होने वाली जो बुद्धि वृद्धि है महातत्व तो है उसके साथ संबंध करके आप वहां विवेक ख्याति करते हैं, ये अलग है ये अलग है इसका स्वरूप ये है ये है सब करके, तो उस समय वहां दो रहे लक्षण को लेकर अनुभव में तो नहीं। स्वामी जी 18th और 19th कोई डिफरेंस दिख रहे हैं? 18th और 19th पुरुष का लक्षण कोई डिफरेंट दिख रहा है इधर, तो 18th जीवात्मा और 19th चिदात्मा ऐसा बोल सकते हैं? हाँ सब बोल सकते हैं। अभी वो लक्षण क्योंकि इसी प्रकार ये लक्षण कहा वो 62 में भी वो लक्षण आए, 62 में भी वो है। तो यहाँ साक्षी तो इसलिए बोला, हम उस दृष्टि से इसलिए समझाया कि ये दोनों दृष्टत्व अकंत दोनों मिला के बोला है, क्योंकि चिदत का जो स्वरूप है वो तो ऐसा बोल नहीं सकते, दोनों मिला के ही बोला है, किंतु दोनों का अलग अलग आपको समझना पड़े। वहां क्या है, वृत्ति के साथ मिला के बोल रहे, जन्म आदि को लेते समय कार्य की दृष्टि से बोल रहे, यहाँ स्वरूप दृष्टि से बोल रहे। ठीक है, और प्रश्न जो होगा कल देखेंगे। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।